संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनिए बाल कहानी पिंजरा खोलो। लेखक सुरेश कुमार, वाचक स्वर भारती परिमल। किसी गांव में धनीराम नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। परिवार में वह और उसकी पत्नी ही थे। निःसंतान होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। धनीराम दिन में दो बार सुबह और शाम समीप के जंगल से लकड़ियां काटकर लाता, उन्हें शहर ले जाकर बेच देता था। इस तरह उनकी आजीविका चल रही थी। एक दिन वह लकड़ियां काटने जंगल में गया तो वहां उसे घायल अवस्था में एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति अचेत था, उसके शरीर में अनेक घाव थे, कांटे भी चुभे हुए थे जिनसे रक्त बह रहा था। समीप ही एक पिंजरा पड़ा हुआ था, उसमें एक सुंदर तोता था। धनीराम को उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने सोचा, मुझे इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। उसने लकड़ियां काटने का विचार त्याग दिया, उस घायल व्यक्ति को कंधे पर लादा और हाथ में तोते वाला पिंजरा उठाकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने घायल व्यक्ति को पलंग पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह में भी डाल दी। थोड़ी देर में वह व्यक्ति पीड़ा से कराहने लगा। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। धनीराम और उसकी पत्नी उसे होश में आते देखकर प्रसन्न हो उठे। उस व्यक्ति ने आंखें खोली। सामने अपरिचित पुरुष एवं स्त्री को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। ओह, मैं कहाँ आ गया हूँ? तुम हमारे घर में हो। जंगल में तुम हमें घायल अवस्था में मिले, तो मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। अब बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? धनीराम ने उस व्यक्ति से पूछा। मैं एक शिकारी हूँ। जंगल में शिकार खेलने निकला था। एक हिरण के पीछे भागता भागता मैं जंगल में गिर गया था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे बचा लिया। क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा सकते हैं? तुम बुरी तरह से जख्मी हो, जब तक ठीक नहीं हो जाते हमारे साथ रहो। फिर उन दोनों ने उसके घावों को पानी से धोया, मरहम पट्टी की। अचानक उस व्यक्ति को अपने तोते की याद आई। उसने पूछा, ओह मेरा तोता, मैं यहाँ हूँ। खिड़की में रखे पिंजरे में प्रसन्न मुद्रा में बैठा तोता मधुर स्वर में बोल पड़ा। धनीराम और उसकी पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें बताने लगा, यह मेरा प्यारा तोता है, बहुत ही बुद्धिमान है और मनुष्यों जैसी बोली बोलता है। उस व्यक्ति को ठीक होने में 4 दिन लग गए। इन 4 दिनों में धनीराम और उसकी पत्नी ने उसकी खूब सेवा की। साथ में उसका तोता मीठे वचनों से सबको प्रसन्न करता रहा। जब वह व्यक्ति अपने घर जाने लगा तो बोला, आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं आपका यह ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा, अतः मैं अपना प्यारा तोता उपहार के रूप में आपको दे रहा हूँ। धनीराम और उसकी पत्नी तोते को पाकर खुश हो गए। धीरे धीरे लोगों को पता चला, दूर दूर से लोग उस अद्भुत तोते की मीठी बातों को सुनने के लिए आने लगे। एक दिन राजा के छोटे राजकुमार की दृष्टि उस तोते पर पड़ गई। राजकुमार को तोता भाग गया। वह धनीराम के पास आकर उससे निवेदन करने लगा, आप इस तोते को मुझे बेच दीजिए, आप जितना मूल्य बताएंगे मैं देने को तैयार हूँ, परंतु यह तोता हमें प्राणों से प्यारा है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा, धनीराम ने स्पष्ट इनकार कर दिया। राजकुमार ने कई प्रकार के प्रलोभन दिए, परंतु धनीराम बेचने से इनकार करता रहा। अंत में राजकुमार बोला, अच्छा यदि यह तोता बेचना नहीं चाहते तो एक सप्ताह के लिए ही मुझे दे दीजिए, एक सप्ताह के बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। धनीराम इसके लिए तैयार हो गया, उसने तोता राजकुमार को दे दिया। परंतु एक सप्ताह के बाद जब वह राजकुमार के पास गया तो राजकुमार ने तोता लौटाने से साफ मना कर दिया। धनीराम निराश हो गया। आखिर वह राजा के पास गया और बोला, हे राजन, आपके छोटे राजकुमार ने मेरा प्रिय तोता एक सप्ताह के लिए मुझसे उधार लिया था, अब वह इसे लौटाने से इनकार कर रहा है, कृपा करके मेरा तोता मुझे वापस दिलवा दीजिए। राजा ने राजकुमार को तोते सहित उपस्थित होने का आदेश दिया। राजकुमार वहां आया और पिंजरे में बंद तोते को राजा के सामने रख कर बोला, पिताजी, इस व्यक्ति ने हमारे चिड़ियाघर से यह तोता चुराया है। नहीं राजन, मुझे एक शिकारी ने यह तोता उपहार में दिया है। धनीराम ने गिड़गिड़ाते हुए राजा के सामने अपनी बात रखी, नहीं पिताजी, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, विश्वास न हो तो इस तोते से ही पूछ लीजिए तथा इस व्यक्ति को दंड दीजिए। राजा ने पिंजरे में बंद तोते की ओर देखा, बुद्धिमान तोता तपाक से बोल पड़ा, राजन, धनीराम को दंड मत दीजिए, वह निर्दोष है, मैं किसी चिड़ियाघर का चुराया हुआ तोता नहीं हूँ, सच तो यह है कि एक शिकारी ने मुझे धनीराम को उपहार में दिया था, राजकुमार ने लोभ में डालकर मुझसे झूठ बुलवाने का प्रयास किया है, परंतु मैं झूठ नहीं बोलता। राजा भी तोते की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, वह सच्चाई जान गए। फिर राजा ने तोते की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, प्यारे मियां मिट्ठू, तुमने तो हमारा भी दिल जीत लिया है, अब निर्णय तुम स्वयं करो कि तुम कहां किसके पास रहना चाहते हो, तुम्हारे निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। पिंजरे में बंद तोते ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, धनीराम निर्धन है, मेरे कारण इसे बहुत कष्ट हुआ है, यदि आप न्यायप्रिय राजा हैं तो उचित धन देकर इसकी निर्धनता दूर कर दीजिए। जहां तक मेरी इच्छा का सवाल है, मैं आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ना चाहता हूँ, अतः कृपा करके मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दीजिए। राजा ने तुरंत धनीराम को धन देकर विदा किया और पिंजरा खोल दिया। तोता उन्मुक्त गगन में उड़ने लगा।